بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إسلامي شورا او د پارلمان ترمنځ فرقونه بیانېدل. نو څه فرقونه په مخکې درسونو کې بیان شوي، نور فرقونه بیانېږي. نو بل فرق د اسلامي شورا او د پارلمان ترمنځ دا دی چې په اسلامي نظام کې چې امیر المؤمنین څوک مناسب وګڼي نو مشوره ورسره کوي، کله د یوې ډلې سره مشوره کوي او کله د افرادو سره او کله د زنانو سره مشوره کوي. خو په دیموکراسي پارلمان کې صرف د پارلمان د اعضاو سره مشوره کیږي، د دغه خلکو نه بهر د هیچ چا سره مشوره نه کیږي. دا یوه خبره تنبیه په شکل واوره چې مخکې موږ ویل چې عمر زنه د حبسر زنه سره مشوره کړې وه، نو د هغې د دغه عمل نه دې څوک دا استدلال نه کوي چې یزیدي یا نصراني یا دغه کفار او مرتدي زنانه هم په شورا کې داخلول جایز دي. بلکې عمر زنه چې مشوره کړې وه نو په داسې مسله کې چې د زنانه متعلق ده، نو دغه د پارلمان زنانه په دې نه شي قیاس کولی. دغه قیاس صحیح نه دی، بلکې قیاس مع الفارق دی. د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ بل فرق په دې کې دی چې د شورا د اعضاو د نظرونو اختلاف به څوک ختموي. یعنی چې کله امیر المؤمنین د خپلو ملګرو سره مشوره کوي او ملګرو رایګانې مختلف شي، نو دغه اختلاف د نظرونو به په څه طریقې سره ختمیږي؟ نو په اسلام کې د اختلاف د ختمولو یو څو طریقې دي. اوله طریقه قرآن او حدیث دی. نو کله چې د شورا اعضاو ته د قرآن او د حدیث نه دلیل واضح شي، نو هر یو به خپله رای پرېږدي او قرآن او حدیث ته به راګرځي. الله فرمایي: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كچیر تاسو په څه شي کې اختلاف وکئ نو داغي حکم الله او د الله رسول تر وګرځوي. کچیر تاسو ایمان لرئ په الله باندې او په ورځ آخرت باندې، دا ډیر غوره دی او ډیر ښه دی په اعتبار د انجام سره. دویم دلیل دا دی چې په بخاری کې روایت دی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل دی، وایي: کله چې عمر زنه د شام ساحې ته روان شو د لپاره چې د دغه علاقو حالات معلوم کړي، نو د لهکرو امیران هر یو ابو عبیده او خالد او زید بن سفیان رضی الله عنه ورسره د شام د علاقو نه بهر په یو ساحه کې میلاو شو او ورته وویل چې د شام په علاقو کې طاعون مرض خور شوی دی. نو عمر زنه دلته حصار شو چې مشوره کوله چې آیا شام ته داخل شو او کنه. نو ابن عباس وایي چې عمر زنه وویل چې اولنی مهاجرین راته راوغواړئ. نو دوی راوغوښتل او مشورې ترې نه وغوښته چې په شام ساحو کې وبا مرض خور شوی دی، څنګه وکړو؟ نو دوی ورته مختلفې رایګانې وویله. بعضې وویل چې ته د یو کار دپاره راوتی او زمونږ دا رای نه ده چې ته بیرته وګرځې واپس تون شي، او بعضې وویل چې ته د تا سره غوره خلک او د الله د رسول ملګري دي او زمونږ دا رای نه ده چې ته دوی په دغه وبا ور داخل کړي. نو عمر زنه وویل چې تاسو لاړ شئ. بیا وویل چې ما ته انصار راوغواړئ. نو راوي وایي چې ما ورته انصار راوغوښتل. نو د دوی نه هم مشوره وغوښته. نو هغوی هم د مهاجرینو په لار روان شول او د هغوی په شانته اختلاف یې وکړه. نو عمر زنه ورته وویل چې زهی زما د خوانه لاړ شئ. بیا وویل چې ما ته د قریشو مشران او سپینګیري راوغواړه، کومو چې د مکې د فتحې نه وروسته ایمان راوړی و. نو وایي چې ما ورته دوی هم راوغوښتل. نو وایي په دوی کې دوه سړو هم اختلاف ونه کړو، بلکې ټولو وویل چې زمونږ رای دا ده چې ته دا خلک بیرته واپس کړي او په وبا ور داخل نه کړي. نو عمر زنه په خلکو کې آواز وکړو چې زه سبا خپلې سورلۍ ته خیږم او واپس کیږم، نو تاسو به هم بیرته واپس کیږئ. دلته عمر زنه په خپل اختیار او ترجیح ورکولو سره اختلاف ختم کړو. نو بیا د دې مشورې نه وروسته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راغی چې دا مخکې نه و، څه کار پسې وتلی و. نو د عمر رضی الله عنه د دغه مشورې نه خبر شو. نو ویې ویل چې ما سره دې باره کې علم شته، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې فرمایلی کله چې تاسو د وبا نه خبر شئ چې په یو علاقه کې لګېدلې ده نو مه ورداخلېږئ، او کله چې په یو علاقه کې ولګي او تاسو کېستئ نو بیا ترې مه تښتئ. نو دلته خو مشوره هم شوې وه او نس هم د دغه مشورې په تایید کې موجود شه. خو که چېرته د عمر رضی الله عنه رای او فیصله د دغه دلیل خلاف شوې وي او بیا ورته دغه دلیل لاسته ورغلی وي، نو هغه به خامخا خپله رای پریښې وي او په دغه نس بیا عمل کړی وي. خو د عمر زنه رای د نس موافق وه. نو بیا چې کله ورته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دغه حدیث وویل، نو د الله حمد او ثنا وویله او واپس تون شي. نو د شورا د غړو د نظرونو د اختلاف ختمولو دپاره یوه طریقه دا شوه چې دلیل ته به رجوع کیږي. کله چې په یو مسله کې دلیل موجود شي نو ټول به خپلې رایګانې پرېږدي او دلیل ته به راګرځي، د قرآن په آیات او په حدیث باندې به عمل کوي. دویمه خبره دا ده چې کله امیر المؤمنین ورای پیش کړي چې د نس خلاف یعنی د قرآن او د حدیث خلاف وي، نو هیڅوک بیا په دغه مسله کې اطاعت نه کوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د مخلوق اطاعت نشته په نافرمانی د خالق کې. دویمه طریقه د اختلاف د ختمولو هغه د امیر په رای سره ده، یعنی کله چې یو امیر په داسې مسله کې مشوره کوي چې دلیل پکې واضح نه وي او د شورا ولاو رایګانې پکې مختلفې شي، چې ډېر پکې یو قسم رای ورکړي او لږ پکې بل قسم رای ورکړي او د امیر رای هم د لږو خلکو د رای سره موافق وي، نو دا څه حکم لري؟ نو د دې حکم دا دی چې زمونږ په دین کې اکثریت لري اعتبار نشته چې خامخا امیر به د اکثرو رای تاییدوي، ځکه چې اکثریت د حق معیار نه دی. الله فرمای ولکن اکثرکم للحق کارهون، لیکن اکثر د تاسو نه حق لره بد ګڼونکي دي. بل ځکه فرمای وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، او نه دي اکثر د خلکو نه اگر که ته حرس هم وکړې ایمان راوړونکي. وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، الله وی که ته چیرته روان شي اکثر هغه چا پسې چې په ځمکه کې دي نو تا به د الله تعالی د لارې نه ګمراه کړي. نو معلومه شوه چې زموږ په دین کې د حق معیار اکثریت نه دی، نو امیر چې کله رای اخلي او رایګانې مختلفې شي نو اختیار ورته حاصل دی، کله به د اکثرو خلکو په رای پسې ځي او کله به د کمو خلکو په رای عمل کوي او کله به د هیچا رای هم نه عملي کوي، بلکې په خپله مستقله رای به عمل کوي. نو په دې طریقو کې چې امیر هره طریقه وکړه نو صحیح ده. په دې دلایل دا دي چې کله په غزوه احد کې نبی صلی الله علیه وسلم مشوره اخیستله چې د مدینې نه بهر ته وزو او کنه، نو بعضو ویل چې وزو او بعضو ویل چې نه وزو، نو نبی صلی الله علیه وسلم د وتلو رای غوره کړه، نو ټولو سره ووتل. اوس چې کله امیر په یو مسله کې د ملګرو رای واخلي خو رایګانې مختلفې وي، د چا مثبت رای وي او د چا منفي رای وي، خو د امیر یوه درېمه رای وي، نو دغه امیر کولی شي چې خپله رای عملي کړي او نور یې پرېږدي، ځکه چې امیر هم د امت دپاره د خیر او د کامیابۍ اراده لري. دلیل پیدا دی چې کله ابوبکر زنهو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د مرتدینو سره د جنګ کولو فیصله وکړه، نو صحابو پرې اعتراض وکړه چې ته څنګه د داسې خلکو سره جنګیږي چې د الله د وحدانیت او د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت ګواهي کوي کلمه وي. نو ابوبکر صدیق زنهو فرمایل چې قسم په الله که چیرته دوی د مانه یو پړی منه کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا په زکات کې ورکو، نو زه به ورسره وجنګیږم. نو د ابوبکر زنهو دغه رای وه د ټولو صحابو د رای نه مختلفه وه. بیا د هغې نه وروسته عمر زنهو وایي چې الله تعالی زما سینه هم هغه خبرې ته کلاو کړه، کمې خبرې ته چې د ابوبکر زنهو سینه کلاو شوې وه، نو زه پوه شوم چې په دې کې خیر شته دی. نو د امیر دغه طریقه شوه چې کله به د ډیرو خلکو په رای عمل کوي او کله به د لږو خلکو په رای عمل کوي او کله به په درېمه رای عمل کوي چې هغه به د دغه دواړو رایګانو خلاف وي، چې امیر ته به پکې خیر ښکاره شوی وي نو عمل به پې کېږي. نو اوس د دې ذکر شوې خبرې متعلق بله مسله واوره، هغه دا چې کله امیر د اکثرو خلکو په رای عمل وکړي یا د کمو خلکو په رای عمل وکړي او یا په خپله رای عمل وکړي او د هغې نه وروسته نتیجه منفي شي، یعنی ښه نتیجه ور نه کړي، نو آیا مسلمان ته جایز دي چې په امیر ملامتي وي؟ نو جواب دا دی چې مؤمنانو ته جایز نه دي چې په امیر ملامتي وي، یعنی دوی کې به یو جانب هم داسې نه وای چې زموږ په رای عمل ونه کړو نو ځکه داسې مشکل سره مخ شو، دا به هیڅوک نه وي. دلیل په دې خبره د الله د کتاب نه دا آیت دی چې فرمای ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، او کچیرته زه په غیب پویدل نو ما به ځان ته ډیر خیر حاصل کړی وی، په داسې حال کې چې هیڅ تکلیف به ما ته نه وی رارسېدلی. دا ځکه چې کوم وخت امیر فیصله صادروي نو د امیر په شمول ټولې شورا ته د دې فیصلې د مثبت یا د منفي نتیجې معلومات نه وي. کچیرته ورته دا معلومات وشي چې د دې فیصلې نتیجه منفي ده نو هیڅکله دغه فیصله نه صادروي. نو امیر چې هره فیصله صادروي د خیر په نیت صادروي، خو ډیر کرت د خیر اراده لرونکي د خیر نه خطا کیږي او خیر ورته په لاس نه ورځي، دا ځکه چې په غیب نه پوهیږي. د غیب علم د الله سره دی، ولله غیب السماوات والارض. نو موږ خو انسانان یو، ظاهرا فیصله کوو خو په نتیجه نه پوهیږو. دلیل په دې خبره چې د فیصلې په نتیجه باندې به د امیر سره حساب نه کیږي او نه به په ملامتۍ ویل کیږي دا دی چې په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ولید ابن عقبه ابن ابي معيط یو قوم ته د زکات راجمع کولو لپاره منتخب کړو. نو کله چې ولید ابن عقبه هغه کلي ته ورسېده نو مخکې دې نه چې کلي ته داخل شي بیرته راواپس شه، په دې وجه چې د ولید ابن عقبه او د دغه کلي والاو په منځ کې د جاهلیت د زمانې نه د قتل او د انتقام یوه موضوع پاتې وه، نو دا ویری ده چې ما به قتل کړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته بیرته واپس راغی او ورته وویل چې دغه کلي والاو د مونږ نه زکات منع کړو. نبی صلی الله علیه وسلم د دوی د غزا لپاره تیاری شروع کړ. نو الله تعالی د آیت نازل کړو یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، ای مؤمنانو که راوړي تاسو یو ګناهګار یو خبر نو تحقیق وکړئ، هسې نه چې تکلیف ورسوي یو قوم ته په ناخبرتیا سره. نو د حدیث نه استدلال په دې طریقه کیږي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ولید ابن عقبه د زکات راجمع کولو دپاره منتخبو نو په دغه وخت کې د فسق نو ښکار شوی، بلکې دای مناسب ګڼلو نو ځکه مقرر کړو. خو لیکن فسق وروسته راښکاره شو چې بیا الله عز وجل د هغې په باره کې دغه یاد راولېږه. نو دې نه معلومه شوه چې مؤمنان به د امیر سره د فیصلې د منفي نتیجې په صورت کې حساب نه کوي. نو دغه حساب څوک کوي؟ په امیر ملامتۍ څوک کوي؟ نو زموږ په دین کې چې څوک د امیر د فیصلې د منفي نتیجې په صورت کې ملامتۍ وي، نو هغې ته منافق ویل کیږي، او دغه وظیفه د منافق. دلیل پیدا دی چې الله د منافقانو په باره کې فرمایي: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هغه کسان چې د خپل ورونو مبارکي ویل په داسې حال کې چې دوی ناسو، کچیرته دوی زمون خبره منلې وي نو دوی به نه وای وژل شوي. ورته ویې پیغمبره چې تاسو د خپل ځانونو نه مرګ دفع کړئ کچیرته رښتینی سئ. نو منافقان همیشه دپاره په مؤمنانو دغه اعتراض کوي چې زمونږ مشوره یې ونه منله، نو ځکه دغه مشکل سره مخ شول. خو هر چې مؤمنان دي، نو هغوی ته چې د وخت او د حالاتو مناسب کومه فیصله په حق ښکاره شي، نو هغه عملي کوي او نتیجې الله ته حواله کوي. د نتیجې معلومات یې نه لري. بل دلیل دا هم دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم احد ته د وتلو فیصله وکړه، نو اویا صحابه ترې شهیدان شول. نو یا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې به د دغه فیصلې په وجه ملامتۍ ویل کیږي چې احد ته ووته او دغومره ملګري شهیدان شول؟ نه، دغه ملامتۍ نه ویل کیږي، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه فیصلې د نتیجې معلومات نه وو. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. د غیب علم یې نه لره. نو دا خو د اسلامي شورا قانون شي. نو خلاصه دا شو، کله چې امیر المؤمنین مشوره اخلي او رایګانې مختلفې شي، نو رپه د اختلاف به په نس سره کیږي. کله چې په دغه مسله کې نس موجود وي او یا ورته وروسته دلیل معلوم شي، نو بیا به ټول خلک دلیل ته رجوع کوي او خپلې رایې به پرېږدي، او یا به فیصله د اکثرو په رای سره کوي، او یا به د اقلو په رای فیصله کوي، او یا به په خپله رای فیصله کوي. نو دا خو اسلامي طریقه شوه. نو اوس دیموکراسي نظام کې چې کله د پارلمان والا او رایګانې مختلف شي، نو اختلاف به څوک ختموي؟ نو دې باره کې خو اول دا خبره واوره چې د پارلمان په قانون کې دا خبره نشته چې په وخت د اختلاف کې به قرآن او حدیث ته رجوع کیږي. داسې هیڅ قانون پکې نشته، ځکه چې بیا به یزیدی هم د خپل تور کتاب نه دلیل پیش کوي او په هغې به خلک رانیسي چې دوی دغه خپل کتاب ته د رش نوم ورکړی دی چې دغه کتاب یې وجود نه لري، خو دلایل ته پیش کوي. کله چې تینه څوک تپوس وکړي چې کتاب هم چیرته دی، نو هغوی وایي چې په المانیا کې دی. نو مقصد دا شه چې بیا به دوی هم د خپل کتاب نه دلیل پیش کوي، او نصارا به هم د خپل محرف انجیل نه دلیل پیش کوي، او په خلکو بیا تابعداري لازمي. نو حاصل دا شه چې دوی نشي کولای چې د یو کتاب نه په یو مسله کې دلیل پیش کړي، ځکه دینونه مختلف دي او د هر دین خپل کتاب دی. نو هیڅوک په یو مسله کې خپل دینی کتاب ته رجوع نشي کولای، نه قرآن ته او نه انجیل ته او نه د کارل مارکس کتاب ته او نه الکافی د کلینی ته. دا ځکه چې د پارلمان د ګنبتې لاندې په یو دین هم عمل نه کیږي. نو هر کله چې په اختلافي مسله کې یو دین ته هم رجوع نشي کېدلی، نو اختلاف به په څه سره ختمیږي؟ نو په پارلمان کې اختلاف د اکثرو په رای سره ختمیږي، یعنی اکثریت ته ترجیح وي. مثلا کله چې د پارلمان اعضا سل نفر وي، نو په یو مسله کې چې رای اخیستل کیږي، نو چې یو 50 کسان یو قسم رای ورکړي او 49 کسان بل قسم رای ورکړي، نو فیصله به د یو 50 کسانو په رای وي. نو دا هم د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ فرق شي. بل فرق د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ دا دی چې په اسلام کې قانون دا دی چې کله امیر المؤمنین د خپل ملګرو سره مشوره کوي، یا د یو کلي والاو سره، یا د یو ډلې سره مشوره کوي، نو په دغه مشورې والاو کې خامخا بعضې داسې خلک وي چې مثبت رای به ورکوي او بعضې به منفي رای ورکوي. خو کله چې امیر المؤمنین یوه رای غوره کړي، نو موافق او مخالف ټول به مني، هیڅوک به تینه انکار نه کوي. دلیل پیدا دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د احد ساحې ته د وتلو لپاره مشوره اخیستله، نو صحابه و دوه قسمه رای ورکړي. بعضې صحابه و دا رای ورکړه چې د مدینې نه نه وځو او مدینه کې فاتح کیږو، او بعضو دا رای ورکړه چې احد ته وځو او په داخل کې جنګ نه کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د وتلو رای غوره کړه او فیصله وکړه، نو بیا موافق او مخالف ټولو دغه فیصله ومنله او ټولو ووتله. نو څوک د نبی صلی الله علیه وسلم د فیصلې نه ووتل او اطاعت یې ونه کړه، نو صرف منافقانو اطاعت ونه کړه. دلیل بیده الله د کتاب نه دا دی چې فرمایي: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الله فرمى: أو هغ مصيبت تاس ورسيده په هغه ورځ چې دوه لښکرې مخامخ شوي وي، نو د الله په حکم سره او دې دپاره چې مؤمنان ښکاره کړي او دې دپاره چې ښکاره کړي منافقان، او وویل شو دوی ته چې راشئ جنګ وکړئ د الله په لار کې یا دفاع وکړئ. نو دوی وویل که چیرته مونږ په جنګ پوهیدلی نو مونږ به ستاسو تابعداري کړې وي. دوی کفر ته په دغه ورځ ډیر نږدې دي د ایمان په نسبت. نو مقصد دا دی چې د امیر المؤمنین د رای او فیصلې نه به هیڅوک نه وځي مګر منافق به وځي چې دلیل پرې ذکر شي. نو دا خو اسلامي طریقه شوه. نو اوس په دیموکراسي نظام کې به پریکړه څوک کوي او په څه طریقې به اختلاف د رایګانو ختمیږي؟ نو په دیموکراسي نظام کې طریقه دا ده چې هر څوک په خپله رای باندې کلک ولاړي، تر اخیره پورې د خپلې رای نه ګرځي، او همیشه دپاره د جانب مقابل د رای ماتولو کوشش کوي، اعتراضونه پرې کوي، دې دپاره چې دغه فیصله ماته کړي او یا جانب مقابل د خپلې رای نه رجوع وکړي. نو دا هم د اسلامي شورا او دیموکراسۍ ترمنځ فرق شو. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فت بالنفيس وبالدمي حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جمعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جمعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل.